ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की श्री साईनाथ महाराज की मेरे साईनाथ महाराज की बला टले जी स्वर्ण सिंहासन बैठा साई बिरला पीर फकीर सजदा करते जिसको आकर निर्धन और अमीर शिरडी के साई दयाल की वीरवार को निकले पालकी शिरडी के साई दयाल की वीरवार को निकले पालकी जिसके दर्श सुखदाई रे अरे आई रे आई रे साई बाबा की पालकी आई रे साई बाबा की पालकी आई रे आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे पालकी में आया सवार वो जग का तारनहारा तारनहारा देख पालकी को हो गया पावन जिसने साईं को निहारा साईं को निहारा पालकी में आया सवार वो जग का तारनहारा तारनहारा देख पालकी को हो गया पावन जिसने साईं को निहारा साईं को निहारा पालकी वाले की तो बात ही बड़ी निराली है बात ही बड़ी निराली है बात ही बड़ी निराली है श्रद्धा और सबूरी वाला जाता कभी न खाली है जाता कभी न खाली है जाता कभी न खाली है साईं की मस्ती में डोलो जय साईं जय साईं जय साईं बोलो सबकी दुहाई रे अरे आई रे आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे आई रे आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे श्रद्धा से तू सर को झुका ले साईं राम के दर्शन पाले श्रद्धा से तू सर को झुका ले साईं राम के दर्शन पाले सबके यही सहाई रे आई रे आई रे मेरे बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे साईं बाबा की पालकी आई रे